Nie chcę słyszeć wrzenia, nie chcę tu tragedii cienia. Kłamstwo pozostanie i my i świat się zmienia. Prawda najwyżej jest ceniona, chociaż czasem może boleć. Prawda w oczy kole. Nie chcę słyszeć wrzenia, nie chcę tu tragedii cienia. Kłamstwo pozostanie i my i świat się zmienia. Prawda najwyżej jest ceniona, chociaż czasem może boleć. Prawda w oczy kole. Strach przed codziennością, chodzisz obciążony złością. Prawda staje się straszniejsza niż kłamstwo. Kłamstwo mogłoby być prawdą. Rzeczywistość nie jest słodka jak miód. Budzisz się co 20 minut z mokrym czołem. Niejedna prawda łączy się z psychicznym dołem. Czasem lepiej jest ciemnić niż powiedzieć prosto w oczy. Różnie to bywa, nie chcę ściemniać bliskim fumflom. Widzieć ziemię jak sen proroczy. Nadchodzi prawda, z nią wciąż strach kroczy. Taka mowa, nie masz gdzie uciec, nie masz gdzie się schować. Bądź lojalny, prawdomówny, a nie będziesz żałować. Fakt jest faktem, co się stało to się nie odwróci. Nie można się łamać, tego nie są dobre skutki. Nie chcę słyszeć brzenia, nie chcę tu tragedii cienia. Prawda czasem boli, kłamstwo mnie pierdoli. Niejedno w życiu ściemniłem, teraz wiele żałuję. Nie ma kłamstwa w żadnym moim tekście. To co mnie otacza pokazuje, to co mnie otacza pokazuje. Nie chcę słyszeć brzenia, nie chcę tu tragedii cienia. Kłamstwo pozostanie i my i świat się zmienia. Prawda najwyżej jest ceniona, chociaż czasem może boleć. Prawda w oczy kole. Nie chcę słyszeć wrzenia, nie chcę tu tragedii cienia. Kłamstwo pozostanie i my i świat się zmienia. Prawda najwyżej jest ceniona, chociaż czasem może boleć. Prawda w oczy kole. Człowiek, jakikolwiek by nie był, musi się starać, żeby szanowanym być, godnie żyć, nie narażać się bez potrzeby. Prawda w oczy kole. Tutaj pośród moich ludzi, tu na szkole, najwyżej jest ceniona, chociaż może boleć. Powiedz mi, człowieku, powiedz o co chodzi ci. Nie ukrywa nic przede mną, bo będą mijać dni, a my do niczego nie dojdziemy, jeśli wcześniej wszystkiego sobie nie powiemy. Jak to będzie, kiedy wyjdą na jaw ściemy, znowu zaczną się problemy. Jeśli wcześniej sobie nie powiemy, uważasz nas za skurwysynów, przeżyjemy. Nie lubisz nas wcale, przeżyjemy. Więc co będzie, powiedz, broń wyjmij. Stań do mnie przodem, uciekaj albo cios przyjmij. To cios prawdy, wiedz o prostszej linii. Możesz w zarodku zatrzymać rozwój wypadków. Mów prawdę i nie zagadkuj. Nie będziesz potem spieprzał jak szczur z tonącego statku. Mówić prawdę, zapytano na to pytanie. Odpowiedź zawsze słyszysz taką samą od każdego. Z każdą zmianą każdy zmieniać się chce w lepszego. Staraj się zawsze nie obywać się bez tego. Nie obywać się bez tego. Nie chcę słyszeć wrzenia, nie chcę tu tragedii cienia. Kłamstwo pozostanie i my i świat się zmienia. Prawda najwyżej jest ceniona, chociaż czasem może boleć. Prawda w oczy kole. Nie chcę słyszeć wrzenia, nie chcę tu tragedii cienia. Kłamstwo pozostanie i my i świat się zmienia. Prawda najwyżej jest ceniona, chociaż czasem może boleć. Prawda w oczy kole. Nie chcę słyszeć wrzenia, nie chcę tu tragedii cienia. Kłamstwo pozostanie i my i świat się zmienia. Prawda najwyżej jest ceniona, chociaż czasem może boleć. Prawda w oczy kole. Nie chcę słyszeć wrzenia, nie chcę tu tragedii cienia. Kłamstwo pozostanie i my i świat się zmienia. Prawda najwyżej jest ceniona, chociaż czasem może boleć. Prawda w oczy kole.